Otsailaren 20an pasaden astearte arratsaldean Irungo udalak Irungo Kirol Gala ospatu zuen Fikoban urtero egiten duen itzordua izaten da, sari banaketa hau eta urteroko moduan hainbat kirolari irundar izan ziren sarituak, baita omenduak ere lehenik eta behin Irungo klub honenaren saria banatu zuten, eta hori Mariño Real Union proiektuarentzat izan zen 2023-2024ko denboraldian Irunen emakumeen futbola sustatzeko helburuarekin bi klub hauek indarrak batu eta elkarrekin proiektu bat sortu zuten, emaitza ezin hobeak ematen ari dena gainera hainbat emakume talde dituzte, eta nagusiena Orezko Erregional mailakoa sailkapeneko bigarren postuan dago kokatuta, orain arteko partidu ia guztiak irabazita. Igor Emery Real Uniongo presidentearekin izan ginen jasotako sari honen inguruan solasean. Bueno, Igor Emery, klub honenaren saria jaso du, Mariño Real Union taldeak, ba, aurtengo denboraldian zuen Mariñok eta Real Unionek zuen indarrak batu eta emakumeen futbola sustatzen aritu zarete, eta bueno, gainera ederki ari zarete lanean, emaitza ezin hobeekin. Sari hau jasotzea, ba, zuen hirian ere garrantzitsua da, ez? Bai, eta bueno, taldea baino proiektua, da emakumezkoen proiektua, ba, sustatzeko neskak ere poliki-poliki jakin dezaten proiektu eder bat dagola arrobitik, eskolatik azten dena, eta bai, ba, pozik ikustea olako proiektu bate ba, bere jarraipena daukala, eta sari hau, azkenean da lan horren ba, saria, eta batez ere prozesua nola izan den, nik beti hori saiatzen naiz engora aipatzen, ba, ez dela egun bateko gauza, gu klubean sartu ginenean ba, bere ala zinela hitz egiten Marinorekin, eta urte terdi pasa ondoren proiektua ba, jaio da, baina egia da benetan jaio zela duela urte terdi baino gehiago, eta nik uste dut horrek daukala balioa, jakitea nola izan den dena, nola izan den arruinarketa guztia, nola izan direne ba, eukitugune gure arteko bilkura guztiak, eta benetan sendo eta indartxu jaio dela proiektua, jakinda, ba, Marinok eta Marinako neskek kristolan egin dutela azkeneko 20 urtetan, ez dela gutxi. Ederki, ba, eskerrik asko Igor eta zorionak berriz ere. Bai, ni esker zuri. Gizonezko kirolari onenaren saria ere banatu zuten, eta hori Iñaki Pezina eskubaloi jokalariarentzat izan zen munduko eskubaloi txapelketan brontzezko dominaren irabazlea izan dena. Bera ezin izan zen, bertan egon Xamegi taldean jokatzen baitu Frantziako ligan, bere familiartekoek jaso zuten bere izenean saria, baina bera ere presente egon nahi izan zuen eta bideo bat bidali zuen eskerrak emanez. Bertzale emakume kirolari onenaren saria Alba Rodriguez grappling modalitateko borrokalaria izan zen. Orain dela gutxi hasi zen kirol honetan trebatzen Rodriguez, baina dagoeneko emaitza ezin hobeak eskuratu ditu. 20 urte zazpikoen mailan munduko txapeldun orde izan da, eta horrez gain bi aldiz Espainiako txapelduna ere. Harrotasunez jaso zuen saria borrokalariak, eta horrelaxe adierazi zuen berak ere. Alba Rodriguez, emakume kirolari onenaren saria jaso duzu Irungo kirolaren galan, Irungo udalaren eskutik. Hemen zure hirian, ba, horrelako sari bat jasotzea, pentsatzen dut, arro egoteko modukoa dela, ez? Bai, arrotasuna sentitzen dut, jakinda hemen Irunen kirol mota asko daudela, ba, ezagunak eta bueno, ba, komunak direla, esaterako futbola, balonmanoa hemen bidasoa degula eta bar, ba, nire kirola ezagutaraztea eta premiatzea, ba, bai, arrotasuna senditu dut eta bueno, superpozik nago. Ederki, Alba, ba, mila esker eta zorionak. Eskerrik asko. Azkenik, hainbertze esperotako saria ere manatu zuen Irungo udalak, hain zuzen ere irundarrek bozka bidez erabakitzen duten irundarron saria. 1800 bozka jaso ondotik Irungo biztanlek sari hori Santiagotarrakeko arraunlarientzat izatea erabaki zuten. Hain zuzen ere Aitzpea Gonzalez, Amaiur Etxeberria, Ainhoa Zapirain eta Naroa Zubimendirentzat. Sorpresaz hartu zuten arraunlariek saria, baina lortutako emaitzek zalantzarik ez dute uzten aitortza hau merezi zutela. Espainiako txapeldun ordeak izan baitira arrauneko lauko eskul modalitatean. Adituko dugu beraiek errandakoa. Amaiurra Izpea eta Ainoa, hiruak Santiago Tarrakeko arraunlariak, omenaldia jaso duzuen gaur Irungo udalaren eskutik, Irungo kirolaren galan. Beti aipatzen dugu, horrelako saritan, batez ere zuen hirian, horrelako omenaldi bat jasotzea, ba, garrantzitsua dela, eta pensatzen dut zuentzat ere horrela izan dela, ez? Bai, bueno, garrantzitsua edo, bestela igual baita ere polita, azkenan egiten zu ilusioa, zure herrian premio bat ematea, eta azkenean baita ere dela bozkatu gaituztelako, orduan azkenean esan nahi du jendeak igual ikusten duela arrauna, importantzia ematen diola, eta azkenean pos, neskei ere bereien importantzia ematen hasi digutela. Aipatuko dugu Irundarron saria jaso duzuela, agian gala honetan banatzen den saririk bereziena dela, Irundarrek bozkatzen dutelako eta Irundarrek erabakitzen dutelako zein den saritua. Beraz, alde horretatik ere, bueno, horrelako harrotasuna sentituko duzu, ez? Zuen bizilagunak erabaki dutelako, zuek irabazleak izatea. Bai, bai, bai, azkenan baita ere goian galdetu gutea ber ea guk eskatu ditugun botoak hola, eta ez ditugu asko eskatu, oza, ez dakit, orduan pixka sorpresa izan da, bai, saria jasotzea. Bueno, eta aipatuko dugu, nominatuak izan zaretela, Espainiako txapeldun orde izan zaretalako, eta, bueno, ba, emaitza horiek ere, ba, erraten dira, baino txapeldun orde zarete, eta hori ere saritzen da, nola baitez, zuek, bueno, ba, denboraldian hori lortu duzue, baina orain berriz ere, ba, aitortzen da lortutako hori, eta atzetik egin duzuen lan guzti hori ere. Bai, bueno, azkenean ere lehen esan dugun bezala pixkat urte asko daramagu arraunean, infantil eta alebin garenetik. Orduan, bueno, urte asko dira ikasten eta denboraldiak pasala, ba, hobetzen eta gure artean ere harreman oso estua eta ona dakagu, eta azkenean horrek ere ba, laguntzen du horrelako emaitzak lortzera eta ere denboraldia ba hobetera matera. Ederki, ba hiruei mil esker eta zorionak berriz ere. Eskerrik asko. Sari hauez gain ere bertzain bertze omenaldi eskaini zituzten galan zehar 2023an erretiro hartu zuten Irungo hiru kirolari handiri errekonozimendua egin zitzaien, adibidez, Ander Elosegi piraguistari eta Julen Aginagalde eta Ander Ugarte eskubaloi jokalariei. Horrez gain txokolatezko baloiare banatu zen eta hau Alberto Bixio Gorriz Realeko jokalari ohiari eman zioten. Bera baita Realean historian partidu gehien jokatu dituen futbolaria. Sorpresaz hartu zuen berak ere sarian, baina unkiturik eta harrotasunez noski. Eta modu berean aritu zen Borja Olazabal Irungo kirol zinegotziare aurtengo galaren balorazioa egiten. Bueno, Borja, bertze urte batez Irungo kirolaren gala ospatu duzue, saritu dituzue, ba, zuen iriko kirolari haunitz, omen du ere, eta, bueno, zakit, balorazio positiboa ginen duzu, ez, bertze urte batez? Bai, oso positiboa, eta ez bakarrik saritu edo omen du ditugun kirolariengatik. Niri gehien gustatzen zaidana berriure ba izan da ba Fikobako ba areto hau ba gainezka ikustea. Iaz gertatu zitzaigun jarri genituela ba biombo batzuk hor lerro batean ba pizkate mugatzeko lekuak eta aurten gauza bera egin dugu eta mugitu behar izan ditugu ze jende gehiago etorri da eta egia esan da galago egiten da Irungo kirolarentzat, Irungo kirolarientzat eta ba beraiek ona hurbiltzea eta galasen gozatzea niri benetan postu egin dit. Saritu dituzuen, ba, zuen iriko kirolariak, omen du ere, ba, erretiro hartu dutenak dagoeneko, eta bueno, ba, bere ibilbidean zehar ere bueno, ba, horrelako marka handiak lortu dituztenak, baina tartean ere, badira beti bueno, bertze kirol batzuk, agian gutxienekoak direnak edo ez direnak hain ezagunak, eta publikoaren artean ere nabaritu da, ez? Zenbait sarituen izenak atera direnean eta ez direnak izan, ba, agian espero genunak edo kirol haundiak edo ezagunak egiten dituztenak, ba nabaritzen da, ez? Jendeak ere harrotasunez hartzen duela eta postasunez ere. Bai, hori oso polita da. Beti saiatzen gara eta esaten dugu, ez? Mota guztitako kirolak eta kirolariak saritzea. Azkenean, ba edabideetan, telebistan beti ba futbola, eskubaloia ikusten dugu kirol oso ezagunak, ez? Baina baditugu Irunen ba beste kirol mota batzuk egiten dituzten kirolari asko. batzuk maila oso handian, gaur adibidez zeritu bat izan da Alba Rodriguez, grappling egiten duena eta Espainiako txapelduna dena eta munduko txapeldun ordea, baina ere bai, ba, nominatuen artean, bagin dutun, ba, Irungo futbol sala edo areto futboleko talde berrila, voleiboleko talde berrila edo Nordic Walk egiten duen gizon bat, adibidez ere, ba, nominatuen artean zegoen, ba, Jose Mari Zabala berak veteranoen mailan edo master mailan ba, atletismo egiten du eta ere lortu egin ditu Espainiako txapelketak irabaztea. Azkenean ba, ba hori, esaten den bezala ba, ba abaniko oso zabala da eta kirolari eta maila guztiak saritzea gustatzen zaigu. Ederki, bueno, ba, bertze urte batez hau itxita eta balorazioa eginda, eta gainera, ba, Irungo irian ikusita, ez, kirolariz betea duzuela, eta kirol gainera agitze desberdinak egiten direla, pensatzen dut, ba, helduen urtera begira, bertze batzuk ere izanen direla hemen holtza gainean, eta berriz ere beraiek komentzeko aukera izanen dela, ez. Bai, eta hasi gara ja, ba, apuntatzen, ba, urte hasiera honetan lorpenak lortu dituztenak, datorren urteko ba, galan bertan egoteko, ere, ba, Irundarron saria egongo da, bozketa ere oso handia egon da, 1800 bozka baino gehiago jaso ditugu, eta ba, hori kriston marka da, ba, bixo gorrik izan dugu ba, txokolatezko baloia jasotzen, eta da, torren urterako, ba, olako ekitaldiak antolatzen direnean beti gauza bera esaten da, baina hala da, hasi gara ja urrengoa prestatzen. Ederki, Borja, ba, mila esker. Zuri. Ba, horrelaxe, ederki joan zen gala, erran bezala, jende haunitz bildu zen sari banaketa segitzeko eta sarituak ere pozik bukatu zuten eguna, helduen urtera begirare jarri direla aipatu zigun Ola Zabalek eta horrela izan dadila, Irungo kirolarien emaitza bikainak biltzen dituztenaren seinale izanen baita.